سورت الممتحنہ، مدنی سورت ہے، دو رکوع ہیں اور 13 آیات ہیں۔ پچھلی سورتوں میں منافقین کو اہل کتاب بالخصوص یہود سے قطع تعلقی کا حکم دیا گیا ہے، یعنی منافقین کو کس سے قطع تعلقی کا حکم دیا گیا ہے؟ یہود سے۔ اور دیکھا جائے تو یہ منافق تھے بھی اکثریت اہل کتاب میں سے، جو بظاہر اسلام لانے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ اس صورت میں مشرکین مکہ سے قطع تعلقی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خطاب خاص طور پر ان لوگوں سے ہے جو اسلام میں داخل بھی ہو گئے، دین کی خاطر ہجرت بھی کی، لیکن اہل مکہ سے رشتہ داری کے جو تعلقات تھے ابھی تک اس کے اثر میں تھے۔ عموماً جب انسان پر کوئی امتحان آتا ہے، آزمائش آتی ہے، تو انسان سے ایسی کمزوریاں صادر ہو جاتی ہیں جو بسا اوقات انسان کے ایمان یا اخلاص کے منافی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر ایسی ہی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اس سورت کا مضمون بھی وہی ہے جو تمام مسبحات کا ہے۔ مسبحات سے مراد وہ سورتیں جن کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نفاق کی بےخونی اور تزکیہ اور تطہیر مومنین، کہ اہل ایمان اپنے آپ کو کھنگال لیں، اندر تک کو دھو ڈالیں اور اپنی محبتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ سورت الممتحنہ کا تو نام بھی کیا ہے؟ امتحان لینے والی۔ ممتحن کہتے ہیں ایگزامینر کو، اور اسی سے یہ لفظ ممتحنہ ہے۔ امتحان لینے والی کس چیز کا؟ انسان کے ایمان کا، کہ کس کے اندر حقیقی معنوں میں ایمان پختہ ہو چکا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں۔ اس صورت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پس منظر تفصیل میں دیکھنا ہوگا، اس کے بعد ہی اس صورت کے مضامین بہتر طور پر سمجھ میں آ سکیں گے۔ صورت الفتح میں آپ صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں تفصیل سے۔ اگر آپ کو کچھ یاد ہو تو صلح حدیبیہ یا معاہدہ حدیبیہ، جسے اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا، اس کی دوسری شرط کے مطابق بنو خزاع مسلمانوں کے اور بنو بکر قریش کے حلیف بن چکے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہاں قبائلی نظام تھا، لوگ تنہا نہیں رہتے تھے، قبیلے کے سہارے پہ جیتے تھے، اور پھر قبیلے بھی تنہا نہیں رہتے تھے، بہت سے قبائل مل کر ایک دوسرے کے حلیف بن جاتے تھے، یعنی ان کے درمیان ایک اتحاد ہو جاتا تھا، اور اس معاشرے کے اندر ایسا اتحاد ضروری تھا سروائیو کرنے کے لیے۔ تو جب مسلمانوں یا اہل مدینہ اور اہل مکہ یعنی کفار قریش کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا، تو اس میں بنو خزاع مسلمانوں کی طرف ہو گئے اور بنو بکر قریش کی طرف۔ اس صلح کے 1.5 سال بعد بنو خزاع اور بنو بکر کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اور یہ تو ان کا روزمرہ کا کھیل تھا باہم لڑنا۔ اس معاہدے میں یہ بھی تھا کہ نہ صرف یہ کہ اہل مکہ اور مدینہ باہم نہیں لڑیں گے، بلکہ ان کے حلیف قبائل بھی باہم نہیں لڑیں گے، لیکن ان کی باہم لڑائی ہو گئی۔ اور پھر قریش نے اس معاہدے کے برخلاف کھلم کھلا بنو بکر کی بھرپور مدد کی، حالانکہ انہیں ایسا نہیں کرنا تھا۔ اور جب بنو خدا نے حرم میں پناہ لی تو انہوں نے وہاں بھی نہ چھوڑا، حرم میں بھی پناہ نہ دی۔ اس واقعے کے بعد بنو خزاع کے 40 شتر سوار یعنی اونٹوں پر سوار لوگ فریاد کے لیے مدینہ پہنچے، کیونکہ مسلمان ان کے حلیف تھے، یہ لوگ مدد لینے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی اس بدعہدی پر بہت افسوس ہوا، لہذا قریش کے لیے آپ نے کچھ شرائط پیش کی۔ پہلی شرط، بنو خزاع کے مقتولین کا خون بہا ادا کیا جائے، یعنی دیت دی جائے۔ نمبر 2، قریش بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، یعنی حمایت چھوڑ دیں، کیونکہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ نمبر 3، اعلان کیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے ہی شرائط توڑ دی تھی۔ قاصد نے جب یہ شرائط قریش کے سامنے پیش کی تو ان کا نوجوان طبقہ بھڑک اٹھا، یعنی انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہم ان شرائط کو قبول نہیں کرتے، جبکہ شرائط بالکل برحق تھیں۔ ان میں سے ایک جوشیلے نوجوان فرد بن عمر نے قریش کی طرف سے اعلان کر دیا کہ صرف تیسری شرط منظور ہے، یعنی ہم معاہدہ توڑتے ہیں۔ جب قاصد واپس چلا گیا تو ان لوگوں کا جوش ٹھنڈا ہوا، ہوش و حواس میں آئے اور سخت فکر دامنگیر ہوئی. چنانچہ ابو سفیان کو تجدید معاہدہ کے لیے مدینہ بھیجا گیا، یعنی ان کا سردار خود مدینہ آ گیا. اس نے آپ سے تجدید معاہدہ کی درخواست کی کہ دوبارہ معاہدہ کر لیا جائے، آپ نے کوئی جواب نہ دیا. پھر اس نے الگ ترتیب سیدنا ابو بکر، عمر، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تک سے سفارش کی، التجا کی، لیکن سب نے یہی جواب دیا کہ ہم اس معاملے میں دخل نہیں کر سکتے. لاچار اس نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر یک طرفہ ہی اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تین اہم چیزیں ہیں. نمبر ایک، صلح حدیبیہ کا معاہدہ جس کی روح سے آئندہ 10 سال کے لیے اہل مکہ اور مدینہ کو باہم نہیں لڑنا تھا. اس کی دوسری شرط میں کیا تھا؟ کہ بنو خزاع مسلمانوں کے حلیف ہوں گے اور بنو بکر قریش. اور نہ صرف یہ کہ دونوں کو نہیں بلکہ ان کے حلیفوں کو بھی نہیں لڑنا تھا. کیا ہوا؟ قریش نے معاہدہ توڑ دیا. بنو بکر اور خزاع کی لڑائی میں اپنے حلیف قبیلے کی بھرپور مدد کی، حتیٰ کہ جب ان کے مخالف حرم میں آئے تو ان کو وہاں بھی نہ چھوڑا. اور یہ بہت سنگین خلاف ورزی تھی معاہدے کی. یہ معاہدہ امن تھا اور انہوں نے خود ہی امن کو تار تار کر دیا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ توڑنے کی بات کی کہ تم نے ختم کر دیا معاہدہ، ختم. سورہ توبہ میں یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں، وہاں پر آتا ہے نا کہ اگر تمہیں کسی قوم سے معاہدہ ختم کرنا ہو تو فانبذ الیہم علی سواء، یہ لفظ آتے ہیں کہ برابری پر سامنے لا کے رکھو کہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے. تو آپ نے معاہدہ ختم کر دیا، ٹھیک ہے. معاہدے کی تجدید کے لیے کفار نے کوشش کی جسے آپ نے قبول نہیں کیا. بہرحال انہوں نے یک طرفہ طور پر خود ہی معاہدہ کر لیا، تو کوئی معاہدہ یک طرفہ تو نہیں ہوتا. اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ ختم کر چکے تھے، اس لیے آپ نے مکہ پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا. معاہدہ حدیبیہ میں کیا تھا؟ کہ 10 سال تک جنگ نہ ہوگی. لیکن چونکہ قریش کی طرف سے معاہدہ توڑا گیا تھا، اس لیے اب آپ کو حق تھا کہ آپ لشکر کشی کریں. اور اس کا جواز اس لیے بھی تھا کہ قریش نے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو قزاع کو حرم میں بھی نہیں چھوڑا. اتنے بڑے مفسد تھے تو ایسے لوگوں کو سزا تو دینی چاہیے تھی. یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ اچھا آپ نے مکہ پہ چڑھائی کا کیوں فیصلہ کیا، تو اس کی یہ بہت بڑی ضرورت تھی. لیکن آپ نے نہایت رازداری سے یہ کام شروع کیا. اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان میں آپ باقاعدہ اعلان کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد بھی جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر. لیکن اس غزوہ کے موقع پر آپ نے بہت رازداری سے کام لیا. حلیف قبائل کو جو پیغامات بھیجے گئے ان میں بھی یہ رازداری ملحوظ رکھی گئی. اور جس وقت ابو سفیان مدینہ پہنچا اس وقت آپ ارادہ کر چکے تھے، لہٰذا آپ تجدید معاہدہ کا وقت گزر چکا تھا، اسی لیے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ آپ کا ارادہ اب کچھ اور تھا. جس قدر رازداری سے آپ نے اس موقع پہ کام لیا اس سے پہلے کبھی نہ لیا تھا، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مکہ حرم تھا اور وہاں لڑائی کرنا حرم کے احترام کے خلاف تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کفار مکہ کو خبر تک نہ ہو. آپ ایک عظیم لشکر لے کر وہاں پہنچ جائیں جس سے مروب ہو کر کفار مقابلے پہ نہ آئیں اور اس طرح جنگ نہ ہو. گویا اس رازداری سے آپ دو فائدے اٹھانا چاہتے تھے، ایک یہ کہ مکہ فتح ہو جائے، دوسرا یہ کہ وہاں گشت و خون نہ ہو، کیونکہ آپ بنیادی طور پر خون بہانے نہیں جا رہے تھے. اب آپ اگرچہ رازداری سے کام لے رہے تھے، لیکن چونکہ ایک عظیم لشکر کو اس میں شریک ہونا تھا، اس لیے کہاں تک رازداری رہ سکتی تھی. تو آپ کے ساتھیوں کو اس معاملے کی خبر تھی. انہی ساتھیوں میں ایک ساتھی یا صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتا تھے، جو اصلاً یمن کے باشندے تھے، مکہ میں آ کے مقیم ہو گئے تھے. وہاں ان کا کوئی کنبہ قبیلہ نہ تھا، وہی مسلمان ہوئے، پھر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، لیکن ان کے اہل و عیال ابھی تک مکہ میں ہی تھے. اور آپ جانتے ہیں قبائلی زندگی کو، کہ وہاں کوئی خاندان تنہا زندگی نہیں بسر کر سکتا، اسے کسی نہ کسی کے ساتھ جڑ کے رہنا پڑتا ہے. بہرحال اب ہوا یہ کہ اس موقع پر حضرت حاطب بن ابی بلتا نے ایک خفیہ خط کفار قریش کو روانہ کر دیا کہ آپ چڑھائی کا ارادہ کر رہے ہیں، اور یہ کس لیے تھا؟ تاکہ اس احسان کے عوض اہل مکہ ان کے خاندان کو پناہ دے سکے۔ حاطب بن ابی بلتا نے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد فتح مکہ سے پہلے مکہ کی ایک مغنیہ عورت یعنی گانے والی جس کا نام سارا تھا پہلے مدینہ آئی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ہجرت کر کے آئی ہو، کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ نہیں۔ آپ نے پوچھا پھر مسلمان ہو کر آئی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر یہاں کس غرض سے آئی ہو؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ مکہ مکرمہ کے اعلیٰ خاندان کے لوگ تھے، آپ ہی میں میرا گزارا تھا، اب مکہ کے بڑے سردار تو غزوہ بدر میں مارے گئے اور آپ لوگ یہاں چلے آئے ہیں، میرا گزارا مشکل ہو گیا ہے، میں سخت حاجت اور ضرورت میں مبتلا ہو کر آپ سے مدد لینے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم تو مکہ مکرمہ کی پیشہ ور مغنیہ ہو، وہ مکہ کے نوجوان کیا ہوئے، یعنی جو تمہیں سب کچھ دیتے تھے وہ کہاں گئے؟ اس نے کہا کہ واقعہ بدر کے بعد ان کی تقریبات اور ان کے اندر وہ جو زندگی کی گہما گہمی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، یعنی اب مکہ میں اس قسم کی تقریبات ہوتی نہیں، اور اس وقت سے یعنی جب سے غزوہ بدر ہوا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان کے 70 لوگ تو پکڑے گئے تھے، 70 مارے گئے تھے، تو گھر گھر میں صفحہ ماتم بچھی ہوئی تھی، تو خوشی اور طرب کی محفلیں کہاں سے ہوتی؟ تو کہتی ہے کہ اس کے بعد سے مجھے کسی نے کبھی بلایا نہیں۔ آپ نے بنو عبد المطلب کو یعنی اپنے خاندان کے لوگوں کو اس عورت کی مدد کرنے کی ترغیب دی، انہوں نے اس کو نقد اور پوشاک وغیرہ یعنی پیسے اور کپڑا وغیرہ دے کر رخصت کیا۔ اب جب یہ واپس جانے لگی تو اس موقع پر حضرت حاطب بن ابی بلتا اس سے ملے اور اسے ایک خط بعض سرداران مکہ کے نام دیا اور ساتھ 10 دینار بھی دیے کہ یہ راز فاش نہ کرنا کہ میں تمہیں خط دے رہا ہوں، اور چھپا کر لے جانا اور چھپا کے سرداروں تک پہنچا دینا۔ ابھی وہ مدینہ سے روانہ ہی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع کر دی۔ آپ نے فوراً حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود کو اس کے پیچھے بھیجا اور حکم دیا کہ تیزی سے جاؤ، روضہ خاخ کے مقام پر مدینہ سے 12 میل بجانب مکہ تم کو ایک عورت ملے گی جس کے پاس مشرکین کے نام حاطب کا ایک خط ہے، جس طرح بھی ہو اس سے وہ خط حاصل کر لو، اگر وہ دے دے تو چھوڑ دینا، نہ دے تو قتل کر دینا۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے قتل کا حکم دے رہے ہیں، یہ اس صورت میں اگر وہ خط نہ دے تو مطلب یہ تھا کہ جانے نہیں دینا پھر کیوں؟ اب دیکھیں نتیجہ کیا ہوتا، یعنی ایک وقتی جزوی واقعے کو نہ دیکھیں، اس کو پورے اس کانٹیکس میں دیکھیں۔ اگر یہ عورت بچ کے نکل جاتی اور خط مکہ والوں تک پہنچ جاتا تو نتیجہ تن مکہ والے اسلحہ اٹھا لیتے، ادھر سے آپ پہنچتے، ادھر سے وہ اسلحہ لے کے سامنے کھڑے ہوتے، تو حرم میں کس قدر کشت و خون ہوتا۔ تو اس کشت و خون کو بچانے کے لیے ایک عورت کا قتل ایسے موقع پر ایک ایکسپشنل کیس تھا، کیونکہ بعض اوقات لوگ پورا واقعہ نہیں بیان کرتے، وہ کوٹ کر دیتے ہیں صرف ایک انسیڈنٹ، دیکھو ریفرنس فلانا کتاب فلانی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، تو آپ دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حکم بھی دیا کرتے تھے اور آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وجہ کیا تھی اس کے پیچھے۔ بہرحال یہ حضرات جب اس مقام پہ پہنچے تو عورت موجود تھی، انہوں نے خط مانگا، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں، انہوں نے تلاشی لی، خط نہ ملا، انہوں نے دھمکی دی کہ خط ہمیں دو ورنہ ہم تمہاری ساری تلاشی لیں گے، یعنی جسم پورا برہنا کر دیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں تو اس نے اپنی چوٹی میں سے خط نکال کے دے دی، یعنی بالوں کے اندر کہیں چھپایا ہوا تھا، وہ یہ خط لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اسے کھول کے پڑھا گیا تو اس میں قریش کے لوگوں کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ بہرحال مختلف روایات میں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ خط کی عبارت ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب سے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا آپ میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیں، میں نے جو کچھ کیا ہے اس بنا پہ نہیں کیا کہ میں کافر و مرتد ہو گیا ہوں اور اسلام کے بعد اب کفر کو پسند کرنے لگا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ میرے رشتہ دار مکہ میں ہیں، جیسے پہلے عرض کیا نا کہ یمن کے تھے، میں قریش کے قبیلے کا آدمی نہیں ہوں بلکہ بعض قریشیوں کی سرپرستی میں وہاں آباد ہوں، مہاجرین میں سے دوسرے جن لوگوں کے اہل و عیال مکہ میں ہیں ان کو تو ان کے رشتہ دار بچائیں گے اگر حملہ ہوا تو میرے رشتہ داروں کو کون بچائے گا؟ تو اس لیے میں نے قریش پر ایک احسان کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ میرے خاندان کو بچا لیں. ان کے بچے بھی تھے اور بھائی بھی تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی ماں بھی وہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کی یہ بات سن کر حاضرین سے فرمایا قد صدقکم, کہ اس نے تم سے سچی بات کہی ہے. یعنی اصل محرک یہی تھا, کافر و مرتد نہیں ہوئے بلکہ یہی مشکل تھی. حضرت عمر نے اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں, اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی. آپ نے فرمایا اس شخص نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے, تمہیں کیا خبر؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو ملاحظہ کر کے یہ فرما دیا ہو کہ تم خواہ کچھ بھی کرو, میں نے تم کو معاف کیا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش و اللہ سے جھانک کر دیکھا اور فرمایا اے اہل بدر, شرک کے علاوہ اگر کچھ بھی تم سے ہوا تو میں نے تم کو معاف کیا. قد غفرت لکم یا انی غافر لکم یا ساغفر لکم. یہ بات سن کر حضرت عمر رو دیے. انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے زیادہ جانتے ہیں. بہرحال حضرت حاطب کا عذر قبول کر لیا گیا اور انہیں چھوڑ دیا گیا. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ آیات نازل ہوئیں اور اہل ایمان کو اپنے عزیزوں رشتہ داروں کی خاطر دین کو نقصان دینے کے کام سے روکا گیا. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, مت بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو, کیا نہ بناؤ اولیاء دلی دوست. ادب کا لفظ بظاہر سنگولر نظر آ رہا ہے, لیکن یاد رکھیے ادب کا لفظ واحد کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, مؤنث کے لیے بھی مذکر کے لیے بھی. لا تتخذوا عدوی, نہ بناؤ میرے دشمن کو نہیں بلکہ میرے دشمنوں کو. اشارہ کن کی طرف ہے؟ قریش کی طرف. وعدوکم, اور تمہارے دشمنوں کو, اولیاء دلی دوست, تلقونا, تم ڈالتے ہو, الیہم ان کی طرف, بالمودتی, ساتھ دوستی کے یا ساتھ محبت کے, یعنی تم ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو. وقد کفروا, حالانکہ انہوں نے کفر کیا ہے, بما جاءکم من الحق, اس چیز کا جو آ چکا تمہارے پاس حق میں سے, یعنی جس حق کا وہ انکار کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں, اس کو مانتے نہیں ہیں. تمہاری دوستی اور دشمنی تو اس کی بنیاد پر ہونی چاہیے, حق سے محبت رکھنا اور حق سے عداوت رکھنا, یہ دو مختلف کام ہیں. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ حق سے محبت رکھتے ہوں وہ حق سے عداوت رکھنے والوں سے قلبی دوستی کر لیں, دلی محبت رکھیں. اور مراد یہاں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں ان تک پہنچا کر ان سے دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہو, حالانکہ انہوں نے اس حق کا انکار کر دیا جو تمہارے پاس آ چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کرتے ہیں وہ؟ یخرجون الرسول وإیاکم, وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تم کو بھی. کہاں سے نکالتے ہیں؟ مکہ سے, یعنی ہجرت کی طرف اشارہ ہے. ان تؤمنوا باللہ ربکم, صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو, یعنی اس سے زیادہ تمہارا اور کوئی قصور نہیں. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی, اگر ہو تم نکلے جہاد کے لیے میرے راستے میں, وابتغاء مرضاتی, اور میری رضا تلاش کرنے میں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تسرون الیہم بالمودہ, تم ان کی طرف خفیہ خفیہ محبت کے پیغام بھیجو, تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجو, یہ نہیں ہو سکتا. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ, اور میں خوب جانتا ہوں جو بھی تم چھپاتے ہو اور جو بھی تم ظاہر کرتے ہو. وَمَنْ يَفْعَلْهُ, اور جو کوئی ایسا کرے گا, مِنْكُمْ, تم میں سے, فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ ایسا کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ میرے اور اپنے دشمنوں سے محبت کا تعلق جوڑنا، انہیں خفیہ پیغام بھیجنا، یہ سب گمراہی کا راستہ ہے جو کسی مومن کے شایع نشان نہیں ہو سکتا. مراد یہ ہے کہ اگر تم میری رضا حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو تو اپنے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ پھر محبت کے جذبات نہ رکھنا، موالات یا اولیاء بنانے کی خواہش نہ رکھنا. اور یاد رکھو، میں تمہارے ظاہر و باطن کو دیکھتا ہوں، کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ شخص جو اللہ کی خاطر جہاد کو نکلے، اللہ کے دین کی خدمت کو نکلے، اللہ کی رضا چاہنے کو نکلے، پھر وہ اپنے اور اللہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھے، یہ دونوں بالکل متضاد چیزیں ہیں جو ایک دل میں بیک وقت جمع ہو ہی نہیں سکتی. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر وہ اصل رستے پہ قائم نہیں رہ سکتا، وہ بھٹک گیا. ان کا حال دیکھو، اِن يَسْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، اگر وہ تم کو پا لیں. پیچھے بھی یہ لفظ پڑھ چکے ہیں آپ، ثَقَفَ ثَقَفَ، کسی چیز کو پا لینا یا کسی کام کا کرنا مہارت سے خاص طور پر، اور پھر کسی کو پا لینا اور اس کی خوب خبر لینا، اور فتح پا لینے کے معنوں میں بھی آتا ہے. اِن يَسْقَفُوكُمْ، اگر وہ تم کو پا لیں، یکون لکم اعداءً، تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں، یعنی اگر تم پہ قابو پا جائیں تو یقیناً تمہارے ساتھ دشمنی کریں. ویبسطوا الیکم، اور پھیلائیں تمہاری طرف، بڑھائیں تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھ، و السنتہم، اور اپنی زبانیں، بسو، برائی کے ساتھ، یعنی تمہارے خلاف ان کے دلوں میں اتنا بغض و عناد ہے کہ اگر وہ تم پہ قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کے علاوہ ہاتھ اور زبان سے تمہیں دکھ پہنچائیں، تکلیف دیں. ودو لو تکفرون، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ تم کفر کرو، کاش تم کافر ہو جاؤ، کاش تم اپنے پرانے دین پہ لوٹ جاؤ.